یمحق الله الربا و یرب الصدقات. خب شما حالا اگر کسی گرفتار یک بانک شد که حالا روز جمعه بود نرسید بده، فردا چون یه روز تأخیر شد خسارت تأخیر تعدیه داره، یا تو ترافیک گیر کرده اون روز نرسیده خسارت تأخیرش باید بده. اینجاست که اون روایاتش غلیظ و شدید وارد است. خب مگر در کارهای مهم یه بایه داریم، یه مشتری داریم، یه شاهد داریم، یه سند داریم، این کارهای مهمه دیگه. این طایفه از روایات فهمد که در خرید و فروش ربوی بایه ملعونه، مشتری ملعونه، سند نویس ملعونه، شاهد ملعونه، همه رو لعنت کرده. این قاعده فقهی رو هم که همه تو مستحضری ان الله سبحانه و تعالی ذا حرم شعر حرم ثمنه، این بانکدارای بیچاره وقتی که بدونن این فاکتور بازیه، این روحش رباست، خب کار اینا میشه حرام. وقتی کار اینا حرام شد حقوق اینا میشه حرام دیگه، و چرا عمدن جهنم میرن؟ حقوق در برابر یک کار حلاله. مگه کسی کار حرام بکنه حقوق میتونه بگیره؟ ان الله سبحانه وتعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این از قواعد متقن فقهی ماست. ما هم مرگ رو فراموش کردیم، هم خطوط کلی فقه رو فراموش کردیم و نمیدونیم کجا داریم میریم. این به ما نس و یوم الحساب خطریست دامنگیر همه ما. بنابراین تو این روایات با حمد بایه مشتری سند نویس کاتب و مشاهد همه رو لعنه کرده.